एक बात पहले भी गई थी, आप आज भी याद आ गई। अपने लोगों में ऐसी एक बात जसी हुई है कि संसार के हम हैं और परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब परमात्मा के हैं पहले से हम परमात्मा के ही हैं। वही वंशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, तो परमात्मा के तो है पहले से ही। ये भूल से संसार में आए, संसार में आकर ये हमें भूल गए, भूल हुई है। ये भूल मिटानी है, पीछे संसार परमात्मा में प्राप्त हो जाएंगे। परमात्मा के साथ संबंध हमारा अटल है, नित्य है। हम भूल गए, अपने परमात्मा भूले नहीं है। संबंध को हमें याद नहीं करते, हमें याद नहीं है, परंतु भगवान की तरफ से भूल नहीं हुई है। तो हम भूल करके संसार के हैं कि संसार में टिकते नहीं, संसार में टिके ही नहीं, टिकते ही नहीं। जितनी उम्र आई है इतने हम संसार से अलग हो गए हैं। वो कितना दिन बाकी है वो पता नहीं है, परंतु दिन प्रतिदिन प्रति क्षण हम संसार से अलग हो रहे हैं। हरदम संसार साथ हम नहीं रहते हैं, अलग हो रहे हैं। जहां जिस जन्म में जाएंगे उसी जन्म में भी निरंतर अलग होना और अलग होगा। इधर मर जाते हैं, इधर मर जाते हैं, संसार में कभी स्थिर नहीं रहते। और भगवान के प्राप्त होने पर स्थिरता जाती नहीं। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जिस गांव धाम में जाकर पीछे लौट कर नहीं आते वो वह परम धाम है। यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जिसको प्राप्त होकर के फिर लौट कर नहीं आते वो परम धाम है। यदगत्वा न निवर्तन्ते यम प्राप्त न निवर्तन्ते। तो निवर्तन के कारण के वो घर है, असली घर हमारा वहां है। संसार में हम आगंतुक हैं, संसार है नहीं, है परमात्मा के, है परमात्मा हमारे। और परमात्मा को प्राप्त होना अपने घर जाना है, अपने असली स्थान में जाना है, अपने ऐसी जगह है जहां गौरी सदा से हमारी स्थान जगह है, उस जगह जाना है। कोई नई जगह जाना नहीं है। संसार के हम हैं और परमात्मा में जाएंगे तो परमात्मा में नई जगह, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा के हम हैं पहले से हम हैं परमात्मा के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का ही अंश है जो अविनाशी है। जैसे परमात्मा अविनाशी है ऐसे ये अविनाशी है, परमात्मा का अंश है। ये संसार अविनाशी नहीं है, ये तो प्रति क्षण नष्ट हो रहा है। संसार तो प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, तो हम इस संसार के नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है, अमल है, मन रहित है, सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख रूप है। ये स्वाभाविक जो सुख रूप है यही भगवान का स्वरूप है। भगवान स्वाभाविक सतचेतन घनानंद राशि, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घनानंद राशि। ऐसे ईश्वर ऐसे जीव अविनाशी वो भी अविनाशी और चेतन अमर सहज सुख राशि वो सत चेतन घन राशि यह सहज सुख राशि सहज सुख राशि तो सुखी राश है सुख ढेर ठोकी टूए परमात्मा का मार्ग है अमरदस्य पुत्र सबके सब हम परमात्मा के हैं भूल गए उसको संसार में याद करके संसार को तो याद कर लिया और परमात्मा को भूल गए असली हम परमात्मा की आंखें हैं इस वास्ते परमात्मा को प्राप्त करना हमारी जगह है हमारी जगह हमारी अपनी जगह भगवान की जगह भगवान भगवान ही तो हम है भगवान हमारे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो हम संसार के नहीं है डेरा लगा दिया है मत भूले मन वो हमें बांधू भजरे पीव यूं बैठो संग्राम के तो ऊँडी देगा नहीं अरे हरी हरी भैया ऊँडी देकर नहीं यहाँ फूल रहा गेंदा कर आगे ठोर आठ को नेवड़ देगा ये जगह ये वही है नहीं जगह तो यहाँ दे रहे नहीं कोई भी लख चौरासी जून में रुतो बड़ी जीव यहाँ हमारे रहने की जगह नहीं है रहने जगह वही गतवा न निवर्तनते फिर लौटते नहीं क्यों नहीं लौटते वो घर है हमारा असली हम भगवान के ही वहां के हैं हरेक भाई को ही बात चाहिए कि हम परमात्मा के हैं वो दुष्ट वे सज्जन वे अच्छा वे मंदा वे बुरा वे भला वे कैसा ही है संपूर्ण जीव केवल मनुष्य नहीं पशु पक्षी आदि जितने जीव है सब परमात्मा मनुष्य है सांप और बिच्छू भूजा जहरीले जीव और देवता राक्षस असुर पिशाच भूत प्रेत सभी परमात्मा के हैं सभी परमात्मा की संतान है जिसमें मनुष्य विशेष है सब पर मोहित बराबर दया दया सब पर बराबर है परंतु मनुष्य में विशेष है इस वास्ते मनुष्य भगवान को प्यारे हैं वास्तव में संपूर्ण सृष्टि बनाई है मनुष्यों के लिए और मनुष्यों को बनाया अपने लिए भगवान ने अपने लिए बनाया प्रेम के भूखे भगवान भी है प्रेम के भूखा जीव भी है जीव ने संसार के भोगों की संग्रह दो इच्छा पैदा कर ली एक तो रुपये संसार इकट्ठा करना पदार्थ इकट्ठा करना चीजों चीजों चीजों वस्तुआ इकट्ठी करनी एक उनके भोग भोगना एक उसे सुख भोगना ये दो बीमारी स्वयं पैदा कर ली और पैदा करके इसमें इतने रच गए कि इसी तरह भूलते ही भूल गए और भाई जाना पड़ेगा यहां से ये भी भूल गए नहीं तो इस घर में इतना रस रुपया इकट्ठा करो क्या इस घर में रहोगे रुपया इकट्ठा करते हो चीज इकट्ठी करते हो वस्तुआ इकट्ठी करते हो तो इस घर में रहोगे क्या आप विचार करो तो आप रहते नहीं रह सकते नहीं बालक थे जवान हो गए तो बालकपना आज चला गया तो बालकपना चला गया जवानी रहेगी जाने का रिवाज है अनाधिकार से तो जवानी भी नहीं रहेगी वृद्धावस्था भी नहीं रहेगी रोगी अवस्था भी नहीं रहेगी निरोगी अवस्था भी नहीं रहेगी सब जाएगी कि सब अपनी है ही नहीं है अपने यहां के है ही नहीं हम वहां के ही है चेतन हमारा सहज सुख राशि सहज स्वभाव सुख राशि है सो माया बस भय और माया के बस में हुआ है माया बस में है नहीं बंजो कीर मन कटके ना ही बताया ये माया बस हुआ है नहीं माया बस परंतु मायावश होकर ऐसा भूल गया कि भगवान को भूल गया सब आई संसार का ही हो गया। तो संसार का हो गया है, संसार का है नहीं, है तो परमात्मा का अंश भगवान का है, भगवान के प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए और मेरे प्यारे हैं, सभी प्यारे पुत्र हैं भगवान के प्यारे हैं। इस बात से संसार को छोड़ करके भगवान में लग जावे तो भगवान बहुत प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे, प्यार करेंगे हमारा। और भगवान करते ही है प्यार, हम समझते नहीं, उधर ध्यान नहीं है, चेत नहीं है, उधर होश नहीं है। तरह तरह के विघ्नों से बचाते हैं, तरह तरह की सुविधा देते हैं, ये भगवान स्वयं करते हैं। स्वयं भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं, भगवान के हैं ही हम, निरंतर भगवान के हैं, निरंतर। इस वास्ते भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। संसार शरीर भी बदलता है, भाई भी बदलते हैं, सामान भी बदलता है, घर भी बदलता है, ये सब बदलता ही है। ये स्थायी रहना है ही नहीं, तो ये हमारा नहीं है, ये संबंध हमारा नहीं है, ये तो सब बदलने वाला है, छूटने वाला है। हमारे असली भगवान है, भगवान के हम हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अनेक दिन में बिगड़ी हुई बात सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज अभी आज आज भी आज भी अभी। होए नाम को नाम जब भगवान का होकर भगवान के नाम को जप करो। बालक रोता नहीं, बालक वो अपनी माँ के लिए होता है, वो माँ माँ माँ करता है। माँ जो सैकड़ों ही माताओं बैठी है, सैकड़ों सबका नाम माँ है। अपने अपने बच्चे अपनी माँ को माँ ही कहते हैं, और माँ नाम से वो बोलता है, परंतु वो जिसको माँ कहता है उसको ही मानता है, और कहते है, मैं ही माँ हूँ आज ही नहीं, मैं माँ हूँ, मेरे को माँ कहते हैं सोरा नहीं, वो स्वीकार नहीं करेगा। वो तो जिसको माँ कहता उसको स्वीकार करेगा, वो कहता मेरी माँ नहीं है ये। वो माँ परिचर में देने वाली हो, उन्हें पालन करने वाली हो, जिसको वो माँ कहता है उसको बनेगा। वो जैसे माँ के नाम से पुकारता है, ऐसे भगवान ही होकर भगवान को पुकारो। वो माँ का होकर माँ को पुकारता है, दूसरे को स्वीकार नहीं करता। अपने राम राम राम राम करते रहे, बात चिंतन दूसरे ही होता है, दूसरा चिंतन होता है, ये नहीं। हो ये राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान के नाम को जप करो, अरे भगवान मारा है ये स्वीकार कर लो। सब भाइयों से कहना है कि सब स्वीकार कर लो, हम भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव भूषण लिखते हैं गीता में, आप ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना जीव रूप बना हुआ अनाधिकार से ममे वंश, मेरा अंश ही भगवान का ही है, हम सब भगवान के हैं। भगवान के हैं पहले से, इस वास्ते भगवान की प्राप्ति करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही शरीर मिला है, यह तनु कर फल विषय न भाई। संसार का विशेष रूप भोगने के लिए शरीर नहीं है, शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। मनुष्य को चाहे साधक हो, एक ही बात है। मनुष्य का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति की साधना करने वाला, परमात्मा को प्राप्त करने वाला, उसका नाम मनुष्य है। मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, मनुष्य मात्र। और जीवों में ये ताकत नहीं है, उनके लिए मना नहीं है भगवान की तरफ से। देवता है, पशु पक्षी, किसी के लिए भगवान ने मना नहीं है, परंतु उसमें योग्यता नहीं है। वो मनुष्य में, सब में मनुष्य में योग्यता है। सभी मनुष्य, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, कोई हो, सभी परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। उसमें जो परमात्मा के सन्मुख हो जाते हैं वे विशेष विशेष प्यारे हैं, अधिक अधिक प्यारे हैं। जो सन्मुख हो गए, सत्संग करते हो, भगवान को याद करते हो, ये विशेषता है। ये विशेषता जिसमें आई है वे भगवान के नजीक है, दूसरे भगवान की तरफ से दूर नहीं है, पर वे अपनी दूर से, अपनी तरफ से, अपनी दृष्टि से दूर हो रहे हैं। इस वास्ते मनुष्य को देखना चाहिए, मेरे को प्यारा क्या लगता है, मेरे को भगवान अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है। अच्छा लगता है उसी साथ तेरा तेरा होगा। भगवान अच्छा लग जाने तो संसार अच्छा नहीं लगेगा। संसार तो रंग छूटता है, शरीर हरदम बदलता है, संसार का संबंध हरदम बदलता है। ये हरदम रहने वाला कहाँ है? ये तो बदलने वाला ही बदलने वाला है। प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु का हमारा संबंध है, संसार का हमारा संबंध नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष से बदलता है। बचपन में माँ कैसी अच्छी लगती है, वो कहा लगती है उसे, सब अच्छे लगते हैं, भगत पर अच्छे नहीं लगते, धन संपत्ति अच्छी लगती है, कभी अच्छी नहीं लगती, चोर डाकू बात अच्छी नहीं लगती। भगवान तो अच्छा ही है, हर हालत में, सुख सुख में, दुख में, संताप में, चरण में, हर समय भगवान अपने हैं। भगवान अपने हैं। ओए राम को नाम जब तुलसी तज कुमार, भगवान का होकर भगवान का भजन कर, भगवान की यादगिरी जैसे भगवान की याद है, भगवान मेरे हैं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे हो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे मालिक। अपना संबंध भगवान के साथ है हमारा, हम भगवान के साथ के हैं। यहाँ के हम है नहीं, यहाँ आए हुए हैं। तो ये जो धारणा है कि हम यहाँ के हैं, ये नहीं, हम परमात्मा के हैं, ये सच्ची बात है। यहाँ के हैं ये झूठी बात है, यहाँ के नहीं है। जैसे माँ का होकर माँ को पुकारता है, ऐसे भगवान के होकर भगवान को पुकारो। राम राम सब कोई कहे, ठग साकर और चोर, बना रीज बना प्रेम रीज है नहीं तुलसी नंद किशोर। भगवान बिना राजी नहीं होते, प्रेम बिना, अपना समझो, प्रेम अच्छा लगे तो भगवान प्रकट हो जाए। इस वास्ते भगवान हमारा है, ये बात पहले मानो, पैसे नाम लो भगवान है, नाम लो पसंद का वह देरी करो, ये नहीं है, नाम लेते रहो, परंतु भगवान अपना है ये मानते रहो। मेरे भगवान, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। कई बार ये बात कही है कि 10 बालक हो गए तो 10वीं बालक माँ को मेरी कह सकते हैं ना। माँ का हिस्सा नहीं होता भाई, 10वां हिस्सा माँ का है, पूरी पूरी माँ। ऐसे पूरे के पूरे भगवान अपने हैं, भगवान पूरे के पूरे अपने हैं। पकड़ना भगवान हिस्से वाले ये नहीं है। हम चाहे करोड़ों हो, अरबों हो जाए, अरबों ही होते हुए भी भगवान हमके सबके पूरे, एक एक के पूरे पूरे भगवान है। हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। मीरा भाई ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मेरा भाई ने मेरे पति माना, मोहम्मद ने मेरा मित्र माना, अपना पिता माना, ईशा ने पिता माना, तो भगवान मेरे हैं। आप कोई मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, पिता मान लो, मित्र मान लो, सूर्य मान लो, हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। वास्तव में भगवान ही हमारे हैं, दूसरे हमारे नहीं है। ये हमारे हमारे कहने वाले सबका वियोग हो जाएगा, कोई भी साथ नहीं रहेगा। आपके पास में जब तक धन संपत्ति अधिकार कुछ कुछ चीज है, तब तो आपको मेरा कहते हैं, यार ये नहीं रहेंगे तो कोई मानेगा नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं, आपसे मतलब नहीं, आपके पास में चीज है उनके प्रेमी है, उनके स्नेह करने वाले हैं, आपके साथ में स्नेह करने वाले भगवान है। यूं बताए शास्त्र में, स्वार्थ में तो सकल जगमाई, स्वप्न प्रभु परमात्माई, हेतु जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। एक भगवान के प्यारे भगत, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। अपना कोई मतलब न समझ करके केवल जीव मात्र का हित करने वाले हैं भगवान और भगवान के भगत, और कोई अपना नहीं, अपना नहीं है। अपने स्वार्थ कारण, अपने अपने स्वार्थ कारण सब कोई धन खोए, परमात्मा काम करते टूट मूट मुझो गए, अपना काम नहीं है। अपने अपने स्वार्थ कारण, स्वार्थ कारण प्रेम करते हैं, स्वार्थ नहीं तो जयराम जी की, भाई बंधु कुटुंबी संबंधी सब ऐसे। अरे भगवान बिना कारण हित करने वाले, स्वाभाविक हित करने वाले, हरदम रक्षा करते हैं। इतने जीव है, इतने भगवान के हैं, इतना सबकी रक्षा करते हैं भगवान। वे ऐसे विलक्षण है, सबसे प्यार करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबका हित करते हैं हरदम। उसको याद रखो, भगवान हमारे हैं। एक बात ये मान लो, संसार हमारा नहीं है, संसार की सेवा करो, संसार को सुख पहुंचाओ। आपके पास में जो चीज है ये वास्तव में संसार की है। आपके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, प्राण है, ये जो है आपके पास, ये सब का सब संसार का ही है। संसार की सेवा में ही लगाना है, अपना काम का नहीं है। अपने तो केवल परमात्मा अपने है, और अपना नहीं है। यहाँ की चीजें अपनी नहीं है, ये संसार की है। संसार की सेवा के लिए ही मिली है हमें। तो कल ही पुस्तक में पढ़ा है कि शरीर भी हमारे काम का नहीं है, शरीर भी संसार की सेवा के लिए है, सामग्री भी संसार की सेवा के लिए है, अपने भोग भोगने के लिए नहीं है, संसार की सेवा के लिए, संसार की है। सब चीजें संसार की है, हम लोगों को मिली है, ये छूट जाएगी, रहेगी नहीं साथ में, ये क्यों हमारी है ही नहीं, हमारे साथ रह रहे। अरे भगवान अपने साथ रहेंगे, नरकों में जाओ तो, स्वर्ग में जाओ तो, वैकुंठ में जाओ तो, मृत्यु लोक में जाओ तो, जहां जाओगे भगवान साथ रहेंगे। भगवान सदा साथ में हुए, सबके साथ में, पूरे पूरे साथ में। इस वास्ते भगवान को याद करो, भगवान हमारे हैं और कोई हमारा नहीं, हमारे केवल भगवान हमारे हैं। दूसरों का हमारा मन ही भूल है, दूसरे हमारे नहीं, दूसरे केवल संसार की सेवा के लिए है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।